Sorak-sorak bergembira, bersolawat bersama. Yeah. qalbi wa bishara. Arju ya Rabbi ziyara li habibil qalbi wa bishara. Yaghiban qalbu anwara, yaghiban qalbu anwara.